Alaki, nangi milelo yo, soli opesa kingai, katran eleki. Mimi alaki, nangi milelo yo, okili bisonze bako, tobenda bindondo. Poko kiko sala nyonso, bato bali na yo. Poko kiko pesa bango, mansanga bango, bile biso bia mokili bandi mayo. Molili, bilobela ekoma mombongo, wana ignorance. Neko yonde moko misango, oya bato kotanga. O profite na position na yo, oko si bato opandi sangu ezanga motompe makolo. Ngai na sambwa, na limbisi, na kombo ya hala. Mabebo zali kosala, boko ye nansima. Ya mimi na biso, nangi miyo lelo. Ignorance mpe bozoba, ezali danger. Gambala bonio, azakala ba cimetière pe boni. Ah, ata ba moni la kamoto, hein? Ata bota ngai komesa, mongo na salaka, seya miziki. Mwana yende mwana Afrika, jame kolonga.